สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณน้อยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณเพชรครับคุณเพชรมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งที่ไปตัวของคุณเพชรเนี่ยเขาไปรับงานรีโนเวทครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้เข้ามาพร้อมกับเรื่องเจ้าบ้านครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเพชรครับสวัสดีครับคุณเพชร สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณเพชรเราเคยคุยแล้วเนาะ ก็ยังออกตัวว่าเป็นแฟนพี่แจ๊คตลอดครับทั้งเฟซทั้ง IG ครับพี่ยังตามอยู่จนถึงทุกวันนี้ฮะ เราคุยกันมากี่รอบแล้วเน ี่ยแฟนครับเราคุยกันมา1ครั้งครับในเรื่องของผู้หญิงชุดดำครับพี ่ผู้หญิงชุดดำ ตอนนี้ตอนนี้น้าผมที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็คือไม่ได้ทำงานที่สถานที่แถวนั้นละก็คือกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดละ เดี๋ยวนะผู้หญิงชุด เด่นนิดหน่อย เดี๋ยวผู้หญิงชุดดำที่ว่านี้เราคุยกันมานานแล้วยัง ปี2015ครับพี่แจ็ค4 ปีละทีเดียว 4ปีที่นี่เหรอที่เดอะโกสต์เนี่ยนะ ที่นี่ครับที่เดอะโกสต์ครับพี่ผมแฟนพันธุ์แท้ยุคหนึ่งนะ อุ้ยขอบคุณมากผมโหนานมาก4ปีนะมาคุณเพชรมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่ตัวของคุณเพชรเนี่ยไปรับงานรีโนเวท ครับพี ่สถานที่ไม่ต้องลงดีเทลรายละเอียดนะ ครับ เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะว่าเอา ครับได้ครับพี่ เป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณเพชรเชิญเลยครับ คือช่วงสักประมาณสักปีกว่าหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยครับพี่ก็คือตัวผมเองเนี่ยเรียนมาทางสถาปัตย์นะครับซึ่งบริษัทที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าให้คำปรึกษาทางด้านก่อสร้างครับพี่แจ็คก็คือคุณจะรีโนเวทคุณจะต่อเติมหรือคุณจะนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณก็มาปรึกษาเราหรือเราอาจจะทำแบบให้คุณในการสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็มีลูกค้าที่ถูกแนะนำเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทาวน์โฮ ม หรือทาวน์โฮมหลังนึงอยู่ใจกลางเมืองเกือบใจกลางละกันพี่แต่ว่าเส้นนั้นเนี่ยมีรถไฟฟ้าผ่านแน่ครับแต่ว่าเส้นที่รถไฟฟ้าผ่านเนี่ยไม่ใช่เส้นที่เป็นเส้นหลักนะแต่ผมยังถือว่าอยู่ในเมืองอยู่พี่แจ็คซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีการขยับขยายของพื้นที่เรื่องของการอยู่อาศัยนิดนึงซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทันสมัยเหมือนในทองหล่ออะไรเงี้ยพี ่ คือพอได้เข้าไปปั๊บเนี่ยเข้าไปรีโนเวทให้เขาเนี่ยสิ่งแรกที่เราเข้าไปเนี่ยคือเราก็หาพื้นที่ก่อนว่าจะเข้าไปตรงไหนคือวันนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยขออนุญาตเริ่มเล่าอย่างนี้พี่ก็คือจะมีประมาณสักอันนี้ไม่พูดถึงลูกบ้านก่อนพูดถึงผมก่อนก็คือผมจะไปกัน3คนก็คือผมนะฮะที่เป็นผู้ออกแบบผู้เก็บดีเทลละกันแล้วก็พี่วิศวกรอีกคนนึงครับแล้วก็จะมีลูกน้องอีกคนนึงขอใช้คำว่าเป็นลูกมือละกันพี ่ ก็คอยที่จะเก็บระยะนู่นนี่นั่นให้นะครับพี่แจ็คซึ่งตอนที่เราไปตอนแรกเนี่ยเราออกจากบ้านไปเนี่ยเราไปถึงที่เรานัดหมายกันเนี่ยคือเราไม่เจอที่พี ่ ตรงนั้นไม่แปลกเพราะว่ามันค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดนึงเราไปเราไม่เจอที่จนมาถึงที่เราโทรไปหาเจ้าบ้านเนี่ยเราโทรไปหาเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาผมอยู่ตรงนี้ครับอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปก็จนคลำทางมาหากันจนเกือบใกล้เจอแล้วพอใกล้เจอแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกโอเคมันอาจจะใกล้แถวนี้แหละคือมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจะประมาณสัก10 โมง 11 โมงอะไรอย่างนี้แจ็คผมก็เลยขออนุญาตว่าให้ผมลองไปกินกาแฟก่ อ นก็คือมันจะมีสภากาแฟพี่แจ ็ คแถวนั้นจะมีกับสภากาแฟซึ่งเขาเรียกว่าอะไรจะมีคนแก่คนเฒ่ามากมายมานั่งเล่นเหมือนเขาเรียกอะไรเล่นหมากรุกกันหรือว่านั่งคุยกันหรือว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คก็เขาก็ยังนั่งเล่นกันอยู ่ คราวนี้ผมก็เดินเข้าไปด้วยความที่เขาเป็นเด็กด้วยความที่ผมเป็นเด็กผมก็ไปสั่งกาแฟกินพอสั่งกาแฟกินนู่นนี่นั่นป้าผมก็ถามเขาว่าในบ้านหลังนี้ครับที่เป็นทาวน์เฮาส์ตรงเนี้ยทาวน์เฮาส์4 ชั้นครึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่4 ชั้นครึ่งก็คือเป็น5 ชั้นแต่ว่าเป็น5 ชั้นกับอีกครึ่งหนึ่งผมถามว่าผมจะเข้าไปตรงไหนได ้ เพราะว่าผมมารับงานตรงเนี้ยครับผมไม่รู้ว่าผมต้องไปตรงไหนก็มีคุณลุงคนหนึ่งแก่ๆบอกว่าเนี่ยไอ้นุ่มเองเดินลัดซอยเนี่ยเข้าไปนะเนี่ยเดินตรงไปใน20 เมตรเลี้ยวขวาปึ้งซ้ายมือเจอเลยหลังก็เริ่มเขาบอกโอ้ยเจอเลยหลังก็เริ่มเราอะ โอเคครับขอบคุณมากครับลุงก็ถือกาแฟมาแก้วหนึ่งก็ดูดกาแฟไปก็เดินเล่นไปอะไรไปเรื่อยไปว่าถึงในซอยปั๊บเอาเจอละพอเจอปั๊บเราก็โอเคพักพวกเราก็มาถึงเราก็ติดต่อกันเรียบร้อยก็มาถึงพอเริ่มก็ไปที่บ้านก็ไปเจอกับลูกบ้านลูกค้าของเราพี่แจ๊คเขาจะมีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่เป็นคนที่สูงอายุคนหนึ่งแต่ไม่สูงอายุมากนะครับพี่แจ๊คก็น่าจะประมาณสัก40กลางๆน่าจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าคือเขาเป็นครอบครัวนี้เขาเป็นลักษณะผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเป็นจีนพุทธหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นจีนเป็นกึ่งจีนแน่แต่ว่ามีความเป็นพุทธอยู่ด้วยก็มีคุณแม่เขานะครับแล้วก็พี่สาวเขาแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายอีกคนนึงลูกเขยคู่เล็กเขาอ่ะคราวนี้เราก็ไปคุยกันนู่นนี่นั่นไปแต่ต้องบอกพี่แจ้งนี้ว่าสภาพบ้านเนี่ยอยากให้พี่ที่ฟังอยู่เนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้บ้านเนี่ยมันหน้ากว้าง5เมตรพี่แจ๊ดกำลังมองหน้าบ้านที่กว้าง5เมตรอยู่และยาวประมาณ20เมตรนะครับแล้วฝั่งซ้ายมือพี่แจ๊ดเนี่ยเดินเข้าไปเลยห้องโถงไปเนี่ยประมาณ10เมตรจะเป็นบันไดขึ้นชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5จะวนไปอย่างนั้นจนถึงชั้นดาดฟ้านะครับผมก็โอเคคุยกันในเบื้องต้นแล้วล่ะคุยคอนเซ็ปต์กันคร่าวๆแล้วก็เริ่มวัดพื้นที่กันพอในระหว่างที่เราเดินเข้าบ้านเนี่ยเราไปวัดพื้นที่พี่แจ๊ ค เสียงที่เราได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าได้ยินผมได้ยินเนี่ยเสียงอย่างนี้ครับพี ่เสียงไอ เสียงไอครับแล้วก็มีพี่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยก็ได้ยินคือพี่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยคือเป็นญาติผมแต่ผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์ไว้เรียกว่าพี่แล้วกันก็คือเขาก็ได้ยินเหมือนกันแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรคือมาทำงานเนาะพี่เนาะก็ได้ยินเสียงอู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็วัดพื้นที่ไปห้องนู้นห้องนั้นห้องนี้จนไปถึงหลังบ้านชั้นล่างหลังบ้านเนี่ยลูกค้าต้องการให้ทำเป็นพื้นที่ซักล้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีหลังคาคุมขอให้มีหลังคาได้ไหมคือบ้านที่มันเป็นทาวน์โฮมสูงๆขึ้นไปพี่แจ๊ ค เราไปหลังบ้านเนี่ยปั๊บพอเราไปวัดพื้นที่เสร็จปั๊บเรามองขึ้นไปเนี่ยข้างบนไม่มีหลังคาแต่เราจะมองเห็นหลังบ้านเขาเราเห็นที่ประมาณชั้น4เนี่ยชั้น4มันมีหน้าต่างที่แง้มอยู่เหมือนต้องการให้ลมโฟลว์เข้าไป คร ับ ครับซึ่งเวลาตอนนั้นเนี่ยประมาณ11โมงเกือบเที่ยงเนี่ยแหละต้องการให้ลมโฟลว์เข้าไป คร ับ เราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเรามองเพราะว่าหน้าต่างทุกบานเนี่ยด้วยความที่เราเป็นช่างหรือว่าเป็นเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับออกแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องสังเกตอยู่แล้วครับพี่ซึ่งพอมันเห็นปุ๊บอย่างนั้นเนี่ยเราก็เดินเข้าไปในบ้านโอเคไม่มีอะไรครับทุกคนไม่ได้ซีเรียสนะแต่พอเดินเข้าไปในบ้านปุ๊บเนี่ยก็เสียงที่เราได้ยินเหมือนเดิมครับพี ่ กับเสียงไอพอเราเดินเข้าไปในบ้านปุ๊บก็ขออนุญาตซึ่งว่าชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็ชั้น5ครึ่งชั้นดาดฟ้าอะไรอย่างนั้นนะครับ อะไรอย่างนั้นเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าเกิดจะเดินขึ้นชั้น2นะคะขออนุญาตให้เจ้าของบ้านเดินนำคือที่ผมเล่าที่แจ็คฟังก็คือมี4คนก็คือเป็นผู้หญิงอายุกลางคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่สาวนะครับแล้วก็น้องสาวแล้วก็เหมือนเป็นลูกเขยอะไรทำนองเนี้ยคนที่เป็นน้องสาวเล็กสุดกับลูกเขยเนี่ยเดินขึ้นไปด้วยในระหว่างที่เราเดินขึ้นไปชั้น2ปุ๊บคือในระหว่างที่เราเดินขึ้นไปหรือไปเก็บระยะพื้นที่เนี่ยเราได้ยินเสียง อย่างนี้ตลอดครับพี่แจ๊คตลอดเวลาจนถึงชั้น3เสียงก็มาใกล้เราขึ้นมาแล้วใกล้เราเต็มทีพอจนที่เราเดินขึ้นไปถึงชั้น4พี่แจ๊คคือบ้านคนเราขออนุญาตครับมันจะเป็นชานพัดถูกต้องไหมฮะหมายถึงว่าบันไดพอขึ้นไปปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นวัน1ถึง2เลยมันจะมีชานพัดก่อนเสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือในระหว่างชานพัดชั้นที่ก่อนที่ขึ้นถึงชั้น4ครับที่ชั้น3ครึ่งก่อนที่ขึ้นไปถึงชั้น4เนี่ยเราก็ได้ยินเสียงไอเหมือนเดิมแต่พอจังหวะที่เราเดินขึ้นไปจากชานพัดที่จะขึ้นจากชั้น3ไปที่ชั้น4ครับพี่แจ๊คซึ่งบันไดอยู่กลางบ้านที่ผมเคยเล่าไปตอนแรกได้ยินเสียงปิดประตูปั้งจากชั้น4พี่แจ๊คจากชั้น4ครับซึ่งประตูบานนั้นมันอยู่บนหัวเราอะเราเห็นผนังแล้วแต่เรายังไม่เห็นประตูแต่ประตูมันปิดละแต่เราได้ยินเสียงไออย่างนี้ตลอดเวลาพอเราเดินขึ้นไปถึงปั๊บเราเดินไปถึงเจ้าของบ้านบอกว่าห้องนี้นะครับที่ปิดประตูไว้เนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยากให้รีโนเวทอยากคีปทุกอย่างให้เป็นออริจินอลทั้งหมด ซึ่งผมมองอาคารเนี้ยน่าจะประมาณสัก 30-40 ปีหรือมากกว่านั้นแล้วพี่แจ็คคือมันเก่าแล้วครับคือรูปในโทรศัพท์ผมยังมีอยู่นะคือมันเก่าละเขาบอกโอเคไม่เป็นไรก็คือถ้างั้นขอให้ขึ้นไปชั้น5เลยเพราะตอนที่เราบอกไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าลูกค้าต้องการให้เราขึ้นไปที่ชั้น5นะครับแล้วก็ไปดูดาดฟ้าว่าโอเคต้องรีโนเวทต้องซ่อมตรงไหนมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คพอขึ้นไปถึงชั้น5ปุ๊บไปดูก็คือลูกค้าเนี่ยลูกบ้านเนี่ยต้องการให้เราเขาเรียกว่าคือมันเป็นหลังคาแบบที่เป็นหลังคาพื้นเป็นพื้นเรียบๆก็คือหลังคาแบบโมเดิร์นอาจจะยุคเก่าหน่อยคือไม่ใช้หลังคาแต่ว่าเป็นใช้พื้นดาดฟ้าทำเป็นหลังคาเลยซึ่งมันเก่ามากพี่แจ๊คพอมันเก่ามากปุ๊บเนี่ยเขาต้องการให้น้ำซึมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องการให้อุดรูน้ำซึมหรือว่าวิธีการทำงานก่อสร้างต่างๆอะไรก็ว่าไปอันนี้พอปิดปุ๊บเนี่ยโอเคตกลงกันแล้วแต่ทีเนี้ยพี่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยจะบอกว่าโอเคถ้าได้ของปิดข้างบนเนี่ยได้แต่ห้องที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสมควรที่จะต้องถูกตรวจสอบด้วยเพราะว่าเราจะต้องอุดทั้งข้างล่างและข้างบนเพื่อกันปัญหารอยซึมและรอยรั่ว คร ับเจ้าของบ้านก็เลยยินยอมให้เราเข้าไปในห้องนั้นเนี่ยพี่เขาบอกว่าข้ามไปเลยคุณเพชรข้ามไปเลยครับข้ามขึ้นไปห้องนี้ไม่อยากให้รีโนเวทเนี่ยเขาก็ยอมให้เราเปิดประตูเข้าไปพี่แจ๊ ค พอเปิดประตูเข้าไปปึ้งเท่านั้นแหละพี่สรรพสิ่งของโกดกระดูกนะครับรูปถงรูปถ่ายเต็มไปหมดเลยครับพ ี่คือหมายถึง ปิดประตูใส่ผมเมื่อกี ้ที่เขาบอกว่าเขาอยากเก็บไว้ใช่ไหมห้องนั้นใช่ไหม เขาอยากเก็บไว้ครับพี่ใช่ครับพี่แจ๊ค ก็คือมีโกรธของบรรพบุรุษเขามีรูปของโทษนะฮะรูปตั้งหน้าศพอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับก็คืออย่างที่ผมเรียนพี่แจ๊คไว้ตอนแรกว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นจีนแท้ 100% หรือไม่หรือว่าเป็นจีนกึ่งพุทธด้วยเพราะว่าถ้าเป็นจีนคือเขาจะมีตีจูเอี๊ยที่ชั้นหนึ่งเราจะเห็นตีจูเอี๊ยแต่ว่าคือข้างบนเนี่ยเราไม่เห็นว่าก็คือเหมือนถ้าเป็นไทยพุทธแล้วคือเป็นห้องพระอะไรอย่างเงี้ยครับพี ่ หรือว่าเป็นห้องที่เก็บกระดูกบรรพบุรุษอย่างเงี้ยพอเปิดประตูเข้าไปก็เลยเจอแบบนั้นใช่ครับซึ่งโอเคในระหว่างที่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยคือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมีรูปลงคนหนึ่งที่เจ็บ คร ับ แต่เสียงไอไม่มีแล้วนะแต่รูปลงคนหนึ่งที่ผมเจ อ ตลอดเวลาที่ผมเดินขึ้นบ้านหลังเนี้ยผมไม่เคยเจอลุงคนนี้เลยแต่ผมเจอแกตรงไหนรู้ไหมพี่แจ็ค ตรงไหน ผมเจอแกที่ร้านกาแฟตอนที่ผมถามทางเข้าบ้าน เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยพลิกตรงนี้เดี๋ยวนะหมายถึงว่าก่อนที่เราจะมาถึงบ้านหลังนี้เราไปกินกาแฟแล้วเราก็ถามว่าบ้านหลังนี้อยู่ไหนลุงคนเนี้ยที่ยื่นกาแฟให้เราเนี่ยนะ ใช่ครับพี ่ที่แกบอกว่าเนี่ยเข้าตรงกับไปนู้นบ้านหลังเบลอเลยเห็นเลย ครับ เฮ้ยชัวร์เหรอคุณเพชรคือ ชัวร์ครับน่าจะเป็นรุ่นปู่แล้วฮะ2479อ่ะครับพี่วันที่ชาตะวันมรณะผมไม่แน่ใจ เฮ้ยครับ นั่นแหละพี่คือทำอะไรไม่ถูกเลยครับแล้วผมเห็นก็คือผมบอกพี่ที่เป็นวิศวกรบอกว่าพี่โอเคเดี๋ยวเรารีบวัดกันก็คือให้เด็กที่มาด้วยก็คือวัดโอเคแล้วเรารีบไปแล้วกันอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้แต่คือมันผมก็พูดไม่ถูกครับพี่ยัด เดี๋ยวนั้นนะตอนแวบแรกคุณเพชรเห็นรูปเนี้ยแวบแรกเนี่ยใจมันตกไปอยู่ตะตุ่มมะ เขาอ่อนครับพี่เขาอ่อนครับเพราะว่ามันประกอบกับเสียงไอที่เราได้ยินตลอดนะครับเสียงไอที่เราได้ยินอยู่ข้างบนเราอะครับพี่แล้วเราไม่รู้ว่าใครแล้วก็จนมาถึงที่เราเดินขึ้นไปแล้วเราได้ยินเสียงปิดประตูอะครับพี่ยัดคือเจ้าของบ้านก็บอกไม่คือเขาไม่ได้บอกหรอกว่าไม่มีใครแต่ด้วยภาษากายหรือด้วยสีหน้าท่าทางเขาอ่ะ คร ับ คือไม่มีใครหรอกเพราะว่าเขาอยู่กันแค่4คนใช่ครับแต่ละว่าเราได้ยินตลอดเราได้ยินตลอดจนบางทีเราแอบสังเกตได้ว่าเจ้าของบ้านน่ะพยายามอ่านภาษากายเราหรือสีหน้าเราว่าเรารู้สึกอะไรบางอย่างหรือไม่อะไรอย่างนั้นครับพี่ ครับแสดงว่าในจังหวะที่ตัวของคุณเพชรได้ยินเสียงไอเผลอเจ้าของบ้านก็ได้ยินแต่เขาพยายามจะดูท่าทางว่าโทษนะฮะได้ยินปะวะได้ยินปะวะ ใช่ครับพี ่เหรอเออ ครับภาษากายเขาชัดเจนครับพี่แจ๊คคือประมาณนั้นเลยครับพี่คือซึ่งสิ่งที่ผมตกใจที่สุดนั่นคือรูปของผมไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตพี่ที่มีเชื้อสายจีนผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรจริงผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้คือผมนับไม่ถูกครับแต่ว่าน่าจะเป็นคุณปู่หรือว่าคุณตาอะไรบางอย่างที่เป็นเจ้าบ้านของที่เนี่ยครับพี่แจ๊ค ครับครับ ครับซึ่งเขาคงอาจจะมาดูแลความเรียบร้อยให้อะไรอย่างเงี้ย เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้าของบ้านฟังไหม ไม่ครับผมคุยบนรถตอนกลับบ้านกับพี่ที่เป็นวิศวกรครับซึ่งแกบอกว่าแกได้ยินเหมือนกันจริงแต่ว่าแกเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าผมนิดนึงครับพี่ต้องขออนุญาตอย่างนั้นใช่ถ้าถามว่าแกเชื่อไหมแกบอกแกได้ยินนั่นแหละครับจริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยต่อว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเราจะเป็นมันก็จะไปคิดต่อไปว่าเขาปิดประตูใส่เราอะไรอย่างนั้นนะครับพี่ใช่ประมาณนั้นครับจริงแต่ว่าที่เจอเนี่ยคือชัดเจนจริงๆครับใช่ครับแกก็เสียด้วยโรคบางโรคหนึ่งที่มีอาการไอร่วมด้วยครับพี ่ อันนี้คือที่ชัดเจนครับที่เราทราบมา แล้วหลังจากนั้นได้ทำบ้านหลังนี้จนเสร็จไหมฮะ หลังจากนั้นคือเหมือนโชคร้ายแต่ว่าโชคดีครับพี่แจ๊คเพราะว่าเมื่อเราที่ทำแบบทำไรให้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีผู้รับเหมาเจ้าอื่นมาทำ ครับ ซึ่งผู้รับเหมาเจ้าอื่นมาทำเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้ทำแล้วเพียงแต่ว่าเจ้าของบ้านหรือว่าพี่ๆที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาให้เราเข้าไปเป็นคอนซัลท์ให ้ ก็คือเป็นที่ปรึกษาเลยก็คือไม่ใช่ผู้รับเหมาหรือว่าเป็นใครที่ไปออกแบบไปรีโนเวทบ้านเขาแล้วก็คือเป็นที่ปรึกษาให้เขาเลยไม่ว่าใครจะเข้ามาทำก็คือเขาก็จะปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือดีกว่าเดิมนิดนึงครับพี่แจ ๊ คแต่ว่าไม่ได้ทำใช่ครับใช่ทุกวันนี้ก็ยังโทรปรึกษากันอยู่ว่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้จะทำให้เสร็จแล้วเป็นนู่นเป็นนี่ไปเขาก็มีเขาเรียกว่าทำธุรกิจของเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดเผยมากนักครับ แต่ตอนนี้ก็คือใกล้เสร็จแล้วครับพี่แจ๊ คอ๋อยังไม่เสร็จแต่ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหม ใช่ครับพี่ เออนะก็อย่างที่คุณเพชรบอกแหละเขาคงจะมาอ่ะเนี่ยจะมาทำบ้านก็เลยมาบอกทางซะหน่อยอะไรอย่างนั้น มาบอกทางมาดูใช่ครับใช่เพราะว่าตอนแรกผมไปเล่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือฟังนะครับ เขาบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะโกรธหรือเปล่าเพราะว่าเขาปิดประตูใส่อะไรอย่างเงี้ยครับพี ่ เขาปิดประตูใส่มีเสียงไอ้ขู่ตลอดทางแล้วก็ปิดประตูใส่แต่สุดท้ายแล้วถ้าเรามองจริงๆก็คือแบบถ้ามองไปในทางที่ดีคือโอเคมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่ายังมีเขาอยู่นะและการที่เราไม่ได้เข้าไปทำงานตรงนั้นเนี่ยแต่เราได้มาเป็นที่ปรึกษาให้ลูกหลานเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งที ่ เขาไว้วางใจเราครับพี่แจ ๊ คประมาณนั้นเองพี ่โอเค ได้ครับคุณเพชรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับเรื่องของเจ้าบ้านนะขอบคุณมากๆคุณเพชรหลังจาก4ปีที่ไม่ได้คุยกันวันนี้มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันขอบคุณมากๆ ครับพี่ขอบคุณมากครับรักษาสุขภาพครับพี่แจ๊ เช่นเดียวกันนะคุณเพชรนะ ครับ ขอบค ุ ณคร ับ สวัสดี คร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ